rezile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu nu ești. Tot ce îmi doresc în viața mea e să mă iubești din toată inima. Dacă știu că suntem amândoi, poate să vină toate peste noi. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtune, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu nu ești. Lângă tine cald și mă ridic, dacă mă iubești nu pasă de nimic. Și văd binele în orice rău, sunt alt om când văd zâmbetul tău. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtune, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu nu ești. Dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare parcă tună, dacă tu nu ești. Zile bune, zile amare, pentru mine n-au valoare, și când plouă parcă soare, dacă mă iubești. Zile calde sau furtună, vreme rea sau vreme bună, când e soare.